بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موضوع پر اور دین کس کو کہتے ہیں، دین کی بنیادیں کیا ہیں، اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن انبیاء کرام کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی، وہاں چند باتوں کی رعایت کی ہے. انبیاء کرام انسانوں کے بیچ میں اللہ کے نمائندے ہیں. خداوند قدوس نے انبیاء کرام کے سلسلے میں کچھ باتوں کی رعایت کی ہے. مثلاً نبی جس امت کے درمیان بھی آئے گا، اس امت کے درمیان نبی کا کردار اور کیریکٹر بالکل صاف ہونا چاہیے. ان کے سلسلے میں کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگا، زنا کا الزام لگا، غبن کا الزام لگا، فلانی غلطی کے اندر ملوث تھے، آج یہ نمائندے کیسے بن گئے. اسی لیے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل تو وہ گئے تھے ایک مصیبت سے بچنے کے لیے. زلیخا کا غلط ارادہ، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، کہ زلیخا نے اپنے محل کے اندر کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، بالکل محفوظ مقام پر یوسف علیہ السلام کو لے کر گئی اور برائی کی دعوت دی. حضرت یوسف نے انکار کیا، زلیخا نے اصرار کیا، یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا پیچھا کر رہی تھی، اس نے کرتے کا دامن پکڑا پچھلا. اب آپ بھاگ رہے ہوں، میں آپ کا دامن پکڑ کے آپ کو روک رہا ہوں تو کپڑا پھٹے گا، کرتا پھٹا. یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، اور جب آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا کا شوہر سامنے تھا. جھٹ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، یہ نوجوان میرے طرف دست درازی کر رہا تھا. قرآن نے اس الزام کا تذکرہ کیا، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. یوسف علیہ السلام دروازے کی جانب بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھا کر رہی تھی، کرتے کا دامن پکڑا تھا اور دامن پھٹ گیا تھا. اس سب کے باوجود جب زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو سیدھی بات ہے، زلیخا تو رانی ہے، یوسف علیہ السلام پردیسی ہے، ایک نوکر کی حیثیت سے رہ رہے. زلیخا نے الزام لگا دیا اس پردیسی مسافر پر، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. بادشاہ سلامت، آپ فیصلہ کیجئے، اگر آپ کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. حضرت یوسف نے فرمایا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی روٹی کھائی ہے، میں آپ کے محل میں رہا ہوں، میں آپ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور اسی بات سے انکار کیا ہے میں نے، یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے. اب ایک مدعی ایک مدعا لے، گواہ نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس، وہاں گواہ کیسے ہوتا، وہاں تنہائی تھی. بادشاہ ہی پریشان کیا، اللہ ماجرا کیا ہے. تو یوسف دفاع کر رہے، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ کو برائی کی دعوت دی تھی، میں نے انکار کیا ہے. زلیخا کے خاندان کا ایک بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ. اس نے کہا کہ دیکھیے یوسف کا کپڑا پھٹا ہے، آپ ایک کام کیجئے، یہ دیکھیے کہ دامن اگلا پھٹا ہے کہ پچھلا پھٹا ہے. اگر یوسف نے اقدام کیا ہوگا اور زلیخا نے دفاع کیا ہوگا تو دامن اگلا پھٹے گا، اور یوسف بھاگ رہے ہیں زلیخا پکڑ لئی دامن پیچھا پھٹے گا. قرآن کہتا ہے شہید شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت. اگر دامن اگلا پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں. وہ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت. اور اگر دامن پچھلا پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹ بولتی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر. اب بادشاہ نے دیکھا تو کرتا تو پچھلے حصے کا پھٹا تھا. قال انه من كيدكن، اپنی بیوی سے کہا یہ تیری بدماشی ہے. اس وقت بادشاہ نے کہا تھا ان كيدكن عظیم، تم عورتوں کی شرارت، تمہارا مکر و فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. تم نے اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے اور الٹا اس پہ ہی الزام لگاتی ہو. شوہر نے بیوی کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا، لیکن بادشاہ کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ بات محل سے باہر چلی گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی. بادشاہ نے کہا بیٹا یوسف، تمہارے ساتھ میں نے جو ہمدردی کی ہوگی، جو خدمت کی ہوگی، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عزت پر پردہ ڈھاکے رہنا. یوسف اعرض عن ھذا، اس مسئلے کو کسی اور کو بتلانا مت. واستغفر لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ کا استغفار کر. یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اندر اندر بات پھیلی اور شہر کے اندر یہ چرچا ہونے لگا کہ زلیخا رانی ہو کر اپنے محل میں ایک نوکر کی حیثیت سے رہنے والے نوجوان کے ساتھ غلط ارادہ رکھتی ہے. لوگ مصر کی عورتیں زلیخا پر تھوکنے لگی. قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. وہ اس کے عشق کے پاگل ہو گئی ہے، زلیخا یوسف کے عشق کے پاگل ہو گئی ہے. کتنی گھٹیا حرکتیں. جب زلیخا کو اس کی اطلاع ملی، اس نے ایک اور طریقہ اپنایا. ان ساری عورتوں کو محل میں دعوت دی ناشتے کی، دسترخوان لگ گیا. اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں اس کا رواج ہے کہ پھل کاٹتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں، کاٹ کے رکھتے نہیں. عرب میں اس کا رواج ہے، پھل کاٹتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. یعنی مہمان کے سامنے پھل بھی ہوتا ہے چاقو بھی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کاٹو اور کھاؤ، کاٹو اور کھاؤ. ہمارے یہاں کیا رواج ہے، کٹ کے چھل کے آتا ہے خالی کھاؤ. ان کے یہاں گوشت بھی ایسی کھاتے، گوشت بھون کے آگے رکھ دیا پرات میں، چاقو ہے کاٹو اور کھاؤ. ہمارے یہاں بوٹیاں کر کے پکاتے ہیں، طریقے کا فرق ہے. دسترخوان لگ گیا، پھل رکھ دیے گئے، چاقو دے دیے گئے، اور پردے کے پیچھے زلیخا نے حضرت یوسف کو بیٹھا دیا تھا، تم یہاں بیٹھو. جب عورتیں بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں پھل اور چھری لے لی تو زلیخا نے کہا ذرا یوسف سامنے سے گزر جاؤ. ہے تو یوسف، یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں، آج بھی سن لیجئے. اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے خوبصورت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد سب سے خوبصورت ہے تو یوسف ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو اس کا 50% آدھا تن تنہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. پھر جو 50% بچا اس میں سے 25% حضرت یوسف کو دے دیا، 54 بھر، اور باقی 54 بھر بچا اس کو قیامت تک آنے والے سارے حسین مردوں عورتوں پر بانٹ دیا. آج دنیا کے اندر اگر کہیں حسن ہے تو اس 25 پیسے کی وہ چھینٹ ہے جس کا تنہا 25 پیسہ حضرت یوسف کو ملا تھا اور 50 پیسہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو یوسف سامنے سے گزرے تو ایسا خوبصورت نوجوان دنیا میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا. فلما رأینہ اکبرنہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی. اور بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کٹنے لگی چاقو سے، نگاہ تو ادھر لگی ہوئی ہے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ لی. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا بھگوان جانے یہ انسان تو نہیں مورت ہوئے، آپ کے ہندوستان کی زبان میں. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں لگتا، یہ کوئی اور مخلوق لگتا، اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی مورت لگتا ہے. یہ واقعہ ہو گیا. اب زلیخا ان عورتوں سے کہا کہیے خیریت ہے، یہی وہ نوجوان ہے جس پر میں عاشق ہوئی ہوں. ایک نگاہ دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کی انگلیاں کاٹ لی. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. میں اس پر فریفتہ ہوئی ہوں، میرا حق ہے، یہ میرے محل میں رہتا ہے، اور اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا، یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، برائی سے بچنا ہے تو جیل جانا ہے، اور محل میں رہنا ہے تو برائی میں منہ مارنا ہے. فیصلہ کرو. حضرت یوسف نے دعا کیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جیل میں جانا گوارا ہے، برائی میں منہ مارنا گوارا نہیں. ادھر چرچے بڑھنے لگے، بادشاہ خوب سمجھتا ہے کہ مجرم کون ہے، لیکن کرے کیا، عورت پاگل دیوانی ہو گئی ہے، مجبوراً بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا تاکہ چرچا ختم ہو جائے، دنیا سمجھے کہ یوسف قصوروار. حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ بھی جان رہا تھا کہ یوسف بے قصور، لیکن کرے کیا. تب یوسف جیل گئے، تقریباً 15 سال جیل میں رہے. جیل جاتے ہوئے دو قیدی اور ساتھ میں جیل میں گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو اور نوجوان آپ کے ساتھ جیل میں گئے. انہوں نے اپنے دو خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھی، حضرت یوسف سے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آدمی خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے تعبیر کس سے پوچھوں، تو کسی کو دیندار سمجھتا ہے، کسی کو عالم سمجھتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے. ان دونوں نے اپنا اپنا واقعہ سنایا. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاكل الطير منه، میں اپنے سر کے اوپر روٹی کا ٹوکڑا لادے ہوں اور چیل کوے اس سے نوچ نوچ کھا رہا. نبینا بتعویلہ انا نراک من المقصرین، اے شریف نوجوان ہم کو خواب کی تعبیر بتلا دو، ہم تمہارا احسان مانیں. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر دی. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہے، بادشاہ اس کو رہا کر دے گا اور وہ بادشاہ کا ساقی بن جائے گا. واما الاخر فیصلب، اور دوسرا جس نے خواب دیکھا ہے کہ سر کے اوپر ٹوکری رکھا ہے اور چیل کوے روٹی نوچ نوچ کھا رہے ہیں، اس کو سزا ہوگی، پھانسی ہوگی، اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کھائیں گے. واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه، یہ واقعہ ہو گیا. اب جس کو رہائی ملنے والی تھی اس سے آپ نے کہا، وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، جس کو رہائی ملنے والی اس سے کہا، دیکھو جب بادشاہ کے پاس جانا، ذرا مناسب موقع دیکھنا، بادشاہ کا موڈ دیکھنا، تو اس سے کہنا اس پردیسی مسافر کو، بے قصور کو جیل میں کیوں ڈال رکھا ہے بھائی، رہا کر دو اس کو، اذکرنی عند ربک. لیکن جب وہ رہا ہوا تو بھول گیا، اپنے حال مگن ہو گیا، اور لمبا عرصہ گزر گیا. ایک لمبے عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ 7 سوکھی بالیاں ہیں، گیہوں کی بالی، اس میں دانا ہوتا ہے، سوکھی سوکھی سی ہے، اور 7 ہری بھری ہیں. سوکھی بالیاں ہری بھالیوں کو کھا رہی ہیں. 7 پتلی پتلی بڈھی گائے ہیں اور 7 نوجوان گائے ہیں، بڈھی گائے جوان گائے کو کھا رہے. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع نجاف. جوان گائے کو بوڑھی گائے کھا رہی. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات, اور سات ہری تازی بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں. سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون. بادشاہ نے اپنے کیبنٹ سے, مشاورتی بورڈ سے, دربار کے حاضرین سے کہا کہ مجھ کو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ. اس کی تعبیر تو کسی کے لیے بس میں نہیں تھی, بہت مشکل خواب تھا. اب کیا کریں؟ اگر وہ درباری کہہ دے کہ ہمارے بس کا نہیں تو بادشاہ بولے گا پھر بھاگو جیسے پگال لیتے ہو, کھاتے ہو, پڑے رہتے ہو, جاؤ کسی قابل آدمی کو بھیج دینا. یہ تو کہنے سے رہے. کیا کہا؟ ارے نہیں صاحب, وہ آپ کو گیسٹک ہوئی ہوگی, پیٹ کے اندر گرمی رہی ہوگی, زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا. اس قسم کے بخارات اور گیس دماغ پہ ٹکراتی ہے تو گندے خواب آدمی دیکھتا ہے. گندا خواب ہے یہ, اس چکر میں پڑیے مت. ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون. بادشاہ نے کہا اے درباریوں, مجھ کو خواب کی تعبیر بتلاؤ. اگر تم کو تعبیر آتی ہو تو ایمانداری کا جواب یہ تھا کہتے کہ ہم کو اس کی تعبیر نہیں آتی, لیکن کہیں کیسے, پگار کم ہو جائے گی, عہدہ چھن جائے گا. انسان کا مزاج ہے, ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہہ دے کام مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کام فلانے کے پاس جاؤ, یہ فلانے سے کرا لو, یہ میری لائن نہیں ہے. لیکن کیسے کہتے؟ قالوا اغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم ان پراگندہ خوابوں کے بارے میں چکر پڑتے ہوتے نہیں. بادشاہ پریشان تھا, کیا مصیبت ہے بھائی, اب کس سے پوچھوں؟ تو وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا, اس کو یاد آیا کہ او ہو, جب ہم لوگ جیل میں جا رہے تھے تو خوبصورت سا نوجوان ہمارے ساتھ جیل میں گیا تھا اور ہم دونوں آدمیوں نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اس نے جو تعبیر بتلائی ہو بہو وہی سامنے آئی, کیوں نہ ہو چل کے اس سے ہی تعبیر پوچھتے. تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت, ایک آدمی ہے جیل میں, میں اس کے پاس جاتا ہوں, پوچھ کے آتا ہوں. آیا, ارے بھائی یوسف سلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے معاف کرنا میں بھول گیا تھا, ایک اہم کام نکل آیا. کیا آیا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن. ارے دیکھو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتلاؤ. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون, مجھ کو بتلاؤ, میں جا کر لوگوں کو بتلاؤں تاکہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اس سے بچیں. حضرت یوسف نے کہا اس خواب کی تعبیر بہت اہم ہے. کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون سبع سنین دعبا, سات سال تک مسلسل تم لوگ غلہ اگاؤ گے, خوب غلہ پیدا ہو, اس کے بعد سات سال تک قید پڑے گا. جب تم پہلے سات سال میں رہو تو غلے کو اسٹاک کرنا, جتنا ضرورت پڑے اتنا مارنا, باقی غلے کو مارنا مت, دانے کو بالی کے اندر رہنے دینا. اس زمانے میں کولڈ اسٹور تھا نہیں. ہندوستان میں غلے کا اسٹاک کتنا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہندوستان جیسے ملک میں غلے کا اسٹاک اتنا رہتا ہے کہ اگر پانچ سال غلہ نہ پیدا ہو تو حکومت پانچ سال فری گیہوں اور چاول بانٹ سکتی ہے, اتنا اسٹاک رہتا ہے کولڈ اسٹوروں میں. وہاں کہاں رکھتے, وہاں کہاں کولڈ اسٹور تھا. سات سال کے لیے ایکسٹرا غلہ رکھنا ہے, سڑ جائے گا. یہاں بھی سڑتا رہتا ہے ورکروں کی لاپرواہی کی بنیاد. قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله, جو غلہ پیدا ہو اس کو بالی کے اندر رہنے دینا, مارنا مت. الا قلیلا مما تاکلون, جو تھوڑا سا کھانا ہو اتنا مارنا, باقی غلہ مارنا مت, اس کو بالی میں رہنے دو اور بڑے بڑے گوڈاؤن کے اندر بھر دو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد, پھر سات سال سخت آئیں گے. یا کلما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصلوا, اس سات سال میں یہ سارا اسٹاک ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر شادابی آئے گی. یہ خواب وہ آدمی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا. جب بادشاہ نے سنا کہ میری مملکت میں 7 سالہ قحط پڑے گا, گھبرا گیا. ارے اس آدمی کو فوراً لے کر آؤ, جس نے یہ تعبیر دی اس کو فوراً لے کر آؤ. یہ قاصد پہنچا, حضرت بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا ایسے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے یہ کلیئر کرو جیل میں ڈالا کیوں گیا تھا. یہ ہے خدائی نگرانی. جیل میں ڈالا گیا ہوں, کیوں ڈالا گیا؟ قصوروار میں ہوں کہ قصوروار زلیخا ہے؟ ارجع الی ربک, جا کر بادشاہ سے کہو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. وہ زلیخا اور وہ عورتیں, وہ رکھے رہو اس کو, وہ زلیخا اور وہ عورتیں جو میرے تعلق سے پوری داستان ہے, وہ ان کو جمع کر کے پوچھا جائے قصوروار کون. بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ بھائی دیکھ, مصیبت سر پہ آ پڑی ہے. میں تو شروع سے جانتا ہوں کہ یوسف بے قصور ہے, لیکن تو ایک بار اقرار کر. وہ نوجوان باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے جب تک اس کو بے قصور ثابت نہ کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتکن یوسف عن نفسی, سچ سچ بتلاؤ واقعہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے قالت امراۃ العزیز الان حسحس الحق, بادشاہ کی بیوی نے کہا اب تو میں حق کہنے پر مجبور ہو گئی ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف بے قصور ہے. انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, قصور میرا تھا, میں عشق کے اندر مغلوب ہو گئی تھی. 15-18 سال پرانی بات ہو گئی, اب حقیقت کے اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. وہ پردیسی مسافر بالکل بے قصور ہے, ایماندار ہے, اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ میں نے بادشاہ کا نمک کھایا ہے, میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ کلیئر ہوا تو حضرت یوسف جیل سے باہر آئے. اب باہر آنے کے بعد بادشاہ نے اپنا مقرب بنا لیا, مشورے کرنے لگا. بادشاہ نے کہا مجھے سمجھاؤ کیسے اس سے نمٹنا, اور اس مصیبت سے بچنا کیسے. وہ کون دماغ ہوگا جو 7 سال کے غلے کو اسٹاک کرے گا, چوہوں کے کھانے سے بچائے گا, کیڑوں سے بچائے گا, موسم سے بچائے گا؟ غلہ سڑ جائے گا, غلہ سڑنا نہیں چاہیے. اور پھر اگلے 7 سال جب قحط پڑے گا تو ایمانداری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ پورے علاقے میں غلہ بانٹنا یہ آسان کام نہیں ہے. بادشاہ نے کہا نوجوان تم ہی بتلاؤ مسئلے کا حل کیا ہے. حضرت یوسف نے کہا اس کا ڈپارٹ میرے حوالے کرو. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, یہ ڈپارٹ میرے حوالے کرو, اس لیے کہ میں اس فن کا ماہر بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں. تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں ہے, اگر تعلیم یافتہ ہو کر ایماندار نہیں تو جو حکومتوں میں ہو رہا ہے وہ ہوئے گا. جس کو دیکھو حلق پڑتا رہتا ہے, تعلیم عام ہوگی مسئلہ حل ہو جائے گا, تعلیم عام ہوگی مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے تعلیم عام ہوگی اس سے بڑے خوخوار بن جائیں گے. کیوں؟ جب دل صاف نہ ہوگا تو حکومت کے عہدوں پر بیٹھ کر کسی کے اوپر آپ پاشی گھپلا ہوگا, کسی کے اوپر کسی بلڈنگ کے کرپشن ہوگا, اور کسی کے اوپر اسٹم گھوٹالے کرپشن ہوئے گا, نہ جانے کیا کیا ہوگا. اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ کرپشن ہوں گے. میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ 10ویں کے امتحان میں اگر یہ سوال ڈال دو کہ وہ فلانے منسٹر پر 70,000 کروڑ روپے گھپلے کا الزام ہے, 70,000 کروڑ لکھ کے بتلاؤ, قلم کاغذ میں لکھتے کیسے ہیں, تو بچے لکھ نہیں پائیں گے. وہ اماؤنٹ لکھ کر بتلاؤ تو اچھے اچھے فیل ہو جائیں گے. اتنا بڑا اماؤنٹ گھپلے کا انسانوں نے کبھی لکھا نہیں, اس کو قلم سے ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ جاہل لوگ کر رہے ہیں. تعلیم کافی نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ دیانتداری ہونی چاہیے, امانتداری ہونی چاہیے. اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہو شوق سے پڑھاؤ, لیکن اللہ رسول کی معرفت بھی ان کو کراتے جاؤ, کلمہ دعائیں بھی سکھاتے جاؤ, ورنہ یہ پڑھ لکھ کر پڑھے لکھے درندے بنیں گے, انسان نہیں بنیں گے. حضرت یوسف فرما رہے ہیں اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ نے وہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. جب مصر میں قحط پڑا تو مصر کے بادشاہ حضرت یوسف خود تھے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا, آپ گرچہ واقعہ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے, اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند قدوس انبیاء کرام کو ان کی جوانی, نبوت ملنے کی عمر جو ہے اس کی حفاظت کرواتے ہیں. حضرت یوسف پر اگر زلیخا کے ساتھ دست درازی کا الزام برقرار رہا ہوتا تو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نمائندے بن کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو کیسے پہنچاتے. سب سے پہلا چیلنج نبی کے سامنے کیریکٹر کا ہوتا ہے. انبیاء کرام بے داغ ہوتے ہیں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہوتے ہیں, باروب ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں. خداوند قدوس ان کو کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کرتا جو سماج کے اندر معیوب سمجھی جائے, کوڑ ہے, ایڈز ہے. انبیاء کرام کو بیماریاں نہیں ہوا کرتی. اسی لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفتیں بڑھیں تو خداوند قدوس نے آپ کی زبان سے ایک اعلان کروایا. ہمالیہ پہاڑ سے بڑی دلیل ہے یہ. کیا اعلان کروایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. اے مکے والو, 40 سال تمہارے ہی بیچ گزارے ہیں میں نے. بچپن, ابھرتی جوانی اور اس کے بعد ڈھلتی جوانی, 40 سال تمہارے بیچ رہا ہوں. نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کوئی ایک واقعہ بتلا دو میرے بارے میں کہ میں نے زنا کیا ہو, چوری کی ہو, جھوٹ بولا ہو, دھوکہ دیا ہو. جبکہ یہ ساری چیزیں ابھرتی ہوئی جوانی میں ہوا کرتی ہیں. آج میری عمر 45-50 سال کی ہو رہی ہے, آج تم مجھ کو متہم کرنا چاہتے ہو؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. پیغمبر کا کیریکٹر سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. اسی لیے دینی کام کرنے والوں سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے, وہ دعوت تبلیغ کے ساتھی ہوں, خانقاہی ساتھی ہوں, مدارس کے اساتذہ ہوں, اسٹیج پر بیان کرنے والے ہوں, یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ تمہارا کیریکٹر یہ تمام دلیلوں سے بڑی دلیل ہوگی. تمہارے معاملات, تمہارے اخلاق, تمہارا کردار, تمہاری زندگی, یہ سب سے بڑی دعوت ہے. بے داغ کردار آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد دنیا الزامات لگاتی رہے, کیا فرق پڑتا. واقعتاً کسی الزام میں گنجائش نہ ہو تو خداوند قدوس انبیاء کرام کو سب سے پہلی چیز جو دیتے ہیں وہ پاکیزہ کیریکٹر دیتے ہیں. دوسری چیز, انبیاء کرام انسانوں کے درمیان خداوند قدوس کے نمائندے ہوتے ہیں. انسان اور خدا, انسان کا واسطہ خدا سے کیسے ہو؟ ان کانوں سے اللہ کی آواز سن پائے گا؟ کان کے پردے پڑ جائیں گے. ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا. تو اللہ کی بات بندے کے پاس پہنچے ہی کیسے؟ اس گتھی کا حل کیا ہے؟ اس گتھی کا حل یہ ہے کہ خداوند قدوس نے انسانوں میں سے کچھ پاکیزہ ہستیوں کو منتخب کیا, اور یہ اختیار اللہ کا. کس کو منتخب کرنا ہے, یہاں ووٹنگ نہیں ہوگی. مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے تھے اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ میاں کو مکے اور طائف میں کوئی بڑا چودھری نہیں ملا جس کے پاس باغات ہوتے, فوج ہوتی, طاقت ہوتی, پیسہ ہوتا, اس کو نہیں بنایا ہوتا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مکے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑی شخصیت کو اللہ نے منتخب نہیں کیا. اللہ نے جواب دیا, بندو یہ تو روحانی نعمت کی تقسیم ہے. مادی نعمت یعنی تمہارا رزق, جب میں رزق تقسیم کرنے بیٹھا تھا اس وقت بھی مجھ کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. یہ میرا اختیار ہے کس کو امیر بنانا, کس کو غریب بنانا, کس کو کالا بنانا, کس کو گورا بنانا, کس کو ناٹا بنانا, کس کو لمبا بنانا, یہ میرا اختیار ہے. یہ تو روحانی تقسیم ہے، مادی تقسیم کے اندر مجھ کو تمہارے مشورے ضرورت نہیں ہے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات یتخذ بعضہم بعضا سخریہ. امیری اور غریبی جب بانٹنے بیٹھا میں، اس وقت مجھ کو تمہارے مشورے ضرورت نہیں تھی. اور خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہے کہ بندو یاد رکھو، جس طریقے سے کھیت میں دانا اگتا ہے، کوئی مخلوق دانا کھاتی ہے، کوئی بھوسا کھاتی ہے، کوئی مخلوق پتی کھاتی ہے. آپ ایک کلنگڑ لے آئیے، کلنگڑ کو آپ نے کاٹا، گودا آپ نے کھا لیا، چھلکا بکری نے کھا لیا، بیجا مرغی نے کھا لیا. اللہ کا نظام، کچھ چیزیں آپ کی غذا ہیں، کچھ چیزیں کسی اور کی غذا ہیں. آپ ایک دن صرف دونوں آنکھ کھول کر صبح سے شام تک دیکھیے گا کہ اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے. کیڑے مکوڑے، کتا، چوہا، بلی، چیونٹی، ہر مخلوق اپنے کام میں لگی اور ہر مخلوق کو اس کی روزی پہنچ رہی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں چیز کیوں بنا دی، فلاں چیز کیوں بنا دی، فلاں چیز کیوں بنا دی. چھوٹی سی عقل ہے، اس کی جو اوقات ہے اس کے دائرے میں رہو. اللہ کے نظام میں عمل دخل کی کوشش مت کرو. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. اگر سارے مالدار ہوتے تو کوئی نظام نہ چلتا، کچھ کا امیر ہونا، کچھ کا غریب ہونا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. بلکہ یہ بات بار بار کہی گئی ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھی یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ کے بندو، خداوند قدوس اس پر قادر ہے کہ سارے بندوں کو مالدار بنا دے. اس نے کچھ کو مالدار بنایا ہے، کچھ کو غریب بنایا ہے، اور مالداروں پر 2.5% زکات متعین کی ہے. اگر مالدار ایمانداری کے ساتھ وہ زکات نکالے تو کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. تم مت نکالو، تمہاری مرضی. تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں جب روحانی تقسیم کر رہا ہے، کس کو نبی بنانا، اللہ اعلم حیث الرسالتا، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے. یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، یہ بندے چناؤ کر کے رسول نہیں بنائیں گے. جس طرح خدا کی خدائی یہ بندوں کے ووٹ پر نہیں ٹکی ہے، رسول کی رسالت یہ بندوں کے ووٹ پر نہیں ٹکی ہے. اسی لیے مدینے کے اندر منافقین آتے تھے، دل کے اندر اسلام کے خلاف آگ بھڑک رہی ہوتی تھی، لیکن زبان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے. قرآن نے منافقی کا تعارف کرایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ وَهُوَ عَلَى الدُّلْ خِسَام. بدترین مخالف ہے، لیکن زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. سورہ منافقون کے اندر تعارف کرایا منافقین کے اس طرز کا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ قسم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، ہم تو اللہ قسم آپ کو برحق نبی مانتے ہیں. والله يعلم انك لرسول، اللہ جواب دے رہا ہے. منافقین سے کہہ دیجئے کہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے، وہی بہت کافی ہے، تم چوروں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اعلان کرتا ہے منافقین جھوٹے ہیں. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سوال پیدا ہوتا ہے، منافقین جھوٹے ہیں؟ ہاں جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ وہ جو بات کہہ رہے سچی بات، بات سچی ہے، لیکن تم گواہی بول کر کہہ رہے ہو، اور گواہی کے لیے شرط ہے کہ دل اور زبان یکساں ہو. تمہارا دل اور زبان یکساں نہیں ہے، تمہارے دل میں چور ہے، تمہارے دل میں چور ہے. تم پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتے ہو، ان کو رسوا کرنا چاہتے ہو، اور تم نے اب تک ان کو سچا نبی نہیں مانا، تم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو. رہا سوال آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، وہ تمہارے ووٹوں پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. جو بات میں نے کہی، خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت یہ بندوں کے ووٹ پر موقوف نہیں ہے. آج اس کو اتارا، کل اس کو اتارا، یہ کام تمہارا نہیں، اللہ طے کرے گا کون رسول ہوگا. تو خدا بند قدوس انسانوں میں سے کچھ پاکیزہ شخصیتوں کو منتخب کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ اللہ سے لینا، بندوں کو دینا. پیغمبر نمائندے ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی باطن کی صفائی ہوتی ہے، ان سے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، ان کو اس لائق بنایا جاتا ہے اس ذمہ داری کو برداشت کریں. پھر خداوند قدوس فرشتے کو بھیج کر ان کے پاس اپنا پیغام اتارتے ہیں. یہ انسان انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوئے، فلانی اماں، فلانے ابا. نبی آسمان سے ڈائریکٹ اترتے نہیں ہیں، انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوتے، شریف گھرانے میں ہوتے، پاکیزہ گھرانے میں ہوتے، پاکیزہ کردار ہوتا ہے، پاکیزہ کیریکٹر ہوتا ہے. یہ نبی امت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے کہ خداوند قدوس نے میرے پاس اپنا پیغام بھیجا ہے اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تم لوگ میری بات سنو اور مانو. امت میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، کچھ تو ماننا چاہتے تھے، اطمینان چاہتے تھے، ذرا ہم کو مطمئن کر دیجئے، ان کو مطمئن کیا گیا، اور کچھ نہ ماننے کا کیپسول کھا کے بیٹھے ہوتے تھے، ہم کو ماننا ہی نہیں ہے. دو گروپ ہوتے تھے، جن کو اطمینان کرنا ہوتا تھا ان کو مطمئن کیا گیا، بار بار مطمئن کیا گیا، ایک بار نہیں بار بار مطمئن کیا گیا. انبیاء کرام انسانوں کے بیچ میں رہتے، کاروبار کرتے، شادی بیاہ کرتے، مکان بناتے، آبادی کے بیچ میں رہتے، اچھا انسان بن کر اچھائی کا پیغام دیتے. دوسرے مذاہب میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو مذہبی پیشوا ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، آبادی میں نہیں رہے گا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، دنیا کو تیاگ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کہاں رہیں گے؟ جنگلوں میں، پہاڑیوں میں رہیں گے. کتنے لوگ رہیں گے؟ اب ہندوستان میں مسلمان تقریباً 20 کروڑ ہیں. اب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مذہبی پیشوا بن گئے، وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 100, 200, 500. باقی دین پر عمل کیسے ہوگا؟ اسلام تو ہر انسان پر نماز فرض کر رہا ہے بھائی، نماز ہر امیر و غریب پر فرض ہے، روزہ ہر امیر و غریب پر فرض ہے. یہ 20 کروڑ کی آبادی آگے پہاڑوں میں رہے گی؟ اور جو لوگ جا کر پہاڑوں میں رہیں گے وہ انسانوں کے بیچ میں آ کر پھر انسانوں کو پیغام سنائیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں تبتل کوئی چیز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تبتل اور رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، جب تمہارے اندر شادی کی صلاحیت ہو، اس کے انتظامات ہو تو شادی کرو. شادی نہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، شادی کرو. فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تقاضا انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ تقاضا جائز راستوں سے پورا ہوگا، تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی، نگاہیں بھی پاکیزہ ہوں گی. اب مت کرو شادی 30, 35, 40 سال تک، تو کیا ہوگا؟ پھر نگاہیں بھٹکیں گی، زنا عام ہوگا، بہو بیٹیوں پر دست درازی ہوگی، جو ہو رہا ہے وہ ہوگا. انبیاء کرام کاروبار کرتے تھے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے. آپ کے کاروبار سے متاثر ہو کر بیوی خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا. بیوی خدیجہ سے نکاح ہونے سے پہلے آپ تقریباً 24 سال کی عمر میں مکے سے سامان لے کر شام گئے تھے، یہاں کا سامان وہاں بیچا تھا، وہاں کا سامان لا کے یہاں بیچا تھا. پیسہ بیوی خدیجہ کا تھا، محنت آپ کی تھی، جس کو بولتے ہیں ورکنگ پارٹنر، اور اسلامی زبان میں اس کو بولتے ہیں مضاربت، ایک کا پیسہ ایک کی محنت، جائز اس کی شرطوں پر. تو آپ بیوی خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے، مکے سے گئے، جا کر شام میں مال بیچا، اور شام سے لا کر مکے میں آپ نے مال بیچا. آپ کے ساتھ میں بیوی خدیجہ نے خادم لگا دیا تھا، بی بی خدیجہ کے جو خادم تھے میسرہ، انہوں نے راستے میں آپ کے حالات دیکھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے، اور عرب کا علاقہ بہت گرم ہے، تیز گرمی پڑتی ہے وہاں پر، ریگستان ہے، دس دس بیس بیس میل کوئی پیڑ نہیں ملتا، ایسے علاقے، جبکہ آج روڈیں بن گئی ہیں، راستے بن گئے ہیں، کنویں کھود دیے گئے ہیں، تب کیا حال رہا ہوگا؟ آسمان پر بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا. وہ خادم ان حالات کو دیکھ رہا تھا. آپ جب مکے سے مال لے کر شام کی مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ کسٹمر آپ کے سامان پر کھڑے ہوئے تھے، اور دوسروں کے مقابلے میں آپ کا مال اونچے بھاؤ میں بکا. کیوں؟ مسلمانوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، خدا کرے کہ آ جائے. اپنے مال کو عیب چھپا کر مت بیچو، جو کنڈیشن ہو بتلا دو، گاہک کو پٹے گا تو لے گا، نہیں پٹے گا نہیں لے گا، کنفیوز نہیں ہوئے گا. اور آج کیا ہو گیا ہے، سیلس مینی کا باقاعدہ کورس کراتے ہیں، ڈپلیکیٹ کو اوریجنل کیسے بتلانا، یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی. اور کسٹمر سمجھتا ہے کسی مال کی زیادہ تعریف کی ہو رہی، کچھ دال میں کالا ہے. اور ایک آدمی بالکل مختصر سی بات کرتا، بھائی دیکھو یہ سامان ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس کام میں استعمال ہوتا ہے، آپ کے سامنے پڑتا ہو تو آپ لے لیجیے، یہ بھاؤ ہے، تو سامنے والے پہ اثر پڑتا ہے. اس کا مطلب اس کو پڑی نہیں ہے، اس کا مال اچھا ہے. اب وہ تعریف کر رہا ہے کہ امرود ابھی چلا رہا ہے بنارس سے، ہیلی کاپٹر سے منگایا اس نے، 20 روپے کلو کا امرود پلین سے آیا ہوگا وہاں سے، یہ عام ملیا باد کا ہے، اس کو کھاؤ خون بڑھے گا، طاقت بڑھے گی، نگاہ تیز ہوگی، دل کی رفتار تیز ہوگی، سبحان اللہ. اس آم کو کھائے بغیر دنیا چلے گی نہیں، کسٹمر سمجھ رہا ہے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. اس کا مطلب یہ آم رات میں خراب ہونے والا ہے، کل صبح یہ پانی ہو جائے گا، اس لیے میرے گلے لگا رہا ہے. 40 روپے کلو ہے لیکن 100 روپے کا میں آپ کو 5 کی دے دوں گا، لے لیجیے آپ. دوں کسٹمر نے رہنے بھائی. اور ایک آدمی بولتا بھائی دیکھیے سامان ہے، یہ بھاؤ ہے، آپ جو بولے اتنا میں دے دوں، تو کسٹمر کو بھروسہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو، اور پھر خداوند خدوس کا خصوصی آپ پہ کرم تھا. مکے کا سامان شام میں اونچے بھاؤ بکا، اور شام کا سامان لا کر مکے میں آپ نے اونچے بھاؤ میں بیچا. بی بی خدیجہ اپنے مکان پر بیٹھی ہوئی تھی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے. مکان میں بالا خانہ بولتے ہیں، کوٹ مالا اس کا بہت رواج تھا. وہ اپنے کوٹ مالے پر بیٹھے، بالا خانے میں بیٹھے، اس نظارے کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکے میں داخل ہو رہی ہے، اور بادل سایہ کیا ہوا ہے. بی بی خدیجہ نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ آخری پیغمبر کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا، اور بی بی خدیجہ خود روایت کرتی ہے کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی میں، بہت سی عورتیں تھیں، ایک اجنبی ایک گمنام چہرہ سامنے آیا، اور اس نے کہا رہے عورتوں ایک پیغام سن لو، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے کسی کو موقع ملے تو اس کے نکاح میں آ جانا. تو ان عورتوں نے کہا بھگ پاگل نارا کیا فالتو بات کرتا ہے، عورتوں نے اس کو بھگا دیا. بی بی خدیجہ کہتی ہے میں نے وہ آواز خود سنی، اجنبی چہرہ تھا، کہنے والا کہہ کے چلا گیا. ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو دیکھ کر بی بی خدیجہ کو یہ امید اور لالچ تھی، ہو نہ ہو یہ آخری پیغمبر یہی بنیں گے. بی بی خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اور دونوں شوہروں سے اولادیں تھیں. عورت اگر اولاد نہ ہو، بیوہ ہو جائے، تو شادی کرنے جلدی راضی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اولاد ہو سوچتی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور پھر اگر 30-35 سال کی عمر ہو گئی تو پھر جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے میں ایسی بچوں کا منہ دیکھ کے گزارا کر لوں گی. حدیث شریف میں آتا ہے جس بیوہ عورت نے اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر اپنے آپ کو بیوہ رکھنا گوارا کیا، اللہ اس کو اس کا بہتر اجر دے گا. جذبہ ہوتا ہے عورتوں کے اندر. تو بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، مالدار خاتون ہے، شریف خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کو رشتے آتے تھے تو یہ کہہ کے انکار کرتی تھی کہ اب میں نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب میں انہی بچوں کا منہ دیکھ کے رہ جاؤں گی، مجھے اب شادی نہیں کرنی. لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر بی بی خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام آپ کو دیا اور منظور ہوا. بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور نکاح ہوا. یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، مسلمانوں اپنی عقلوں کی کھڑکیاں کھولو. پیغمبر کہتے کس کو ہیں، نبی کہتے کس کو ہیں، دین کہتے کس کو ہیں. پیغمبر خود کاروبار کر رہے ہیں، پیغمبر خود شادی کر رہے ہیں، پیغمبر خود مکان بنا رہے ہیں، تو دیندار آدمی کاروبار کر مایوب ہو گیا. اگر کوئی دیندار آدمی عزت کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ عیب ہو گیا. یہ فلسفہ آپ کو کہیں اور سے لا کر امپورٹ کیا گیا ہے. ہندو مذہب میں ہو سکتا ہے، عیسائی مذہب میں ہو سکتا ہے، سکھوں کے ہاں ہو سکتا ہے، اسلام میں ایسا بالکل نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، اللہ معاف کرے ان کو، میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، لیکن اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. دین کے شعبے جتنے بھی شعبے ہوں، خلافت سے لے کر تدریس کا شعبہ، امامت کا شعبہ، کوئی بھی شعبہ، جو آدمی اپنا پورا وقت وہاں دے کر اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اس کی اگر کچھ تنخواہ طے کر دی گئی ہے تو وہ کوئی عیب نہیں ہے. جو آدمی اس ذمہ داری کو پورا وقت دے کر نبھا رہا ہے، اس کی تنخواہ طے ہوگی. خلفائے راشدین کی تنخواہ طے تھی، ابوبکر صدیق کی تنخواہ طے تھی، عمر فاروق کی تنخواہ طے تھی، تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ غلط کر رہے تھے. آج میں سنتا ہوں کچھ نوجوانوں کی زبانوں سے کہ صاحب پیسہ لینے کے بعد تو اجر کیا مطلب، پیسہ لینے کے بعد پھر ثواب کا کیا مطلب. یہ ایک غلط بات مسلمانوں کے اندر چلائی جا رہی ہے، انتہائی نقصان دہ. ہمیشہ 1400 سال سے لے کر آج تک جن بزرگوں نے، جن شخصیتوں نے، جن تعلیم یافتہ افراد نے اپنے آپ کو دینی کام کے لیے کھپا دیا ہے، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ انسان نہیں ہے. پھر وہ ہاتھ پھیلاویں گے سامنے، بھیک مانگے. یہ سوچ غلط ہے، اسلام نے اس سوچ کو پسند نہیں کیا. جہاں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، حکومتیں اس کا انتظام کرتی ہیں. کیا حرمین شریفین کے اندر جو ائمہ نماز پڑھاتے ہیں، کیا تنخواہیں ان کی طے نہیں ہیں؟ کیا وہاں جو مفتی اعظم ہیں تنخواہیں طے نہیں ہیں؟ ہمیشہ سے خلفائے راشدین کے زمانے سے، خود خلفائے راشدین تنخواہ نہیں تھی، تھی جو گورنر تھے تنخواہ تھی. یہ غلط سوچ مسلمانوں کے اندر چلائی جا رہی، اللہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام انسانی ضرورتوں سے متعلق ہیں. نبی کو بھوک بھی لگے گی، نبی کو پیاس بھی لگے گی، نبی کو نیند بھی لگے گی. خوشی کا موقع ہوگا، خوشی کا احساس ہوگا، غمی کا موقع ہوگا، غمی کا احساس ہوگا. نبی پتھر کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا، ان کا نام تھا ابراہیم. ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ابراہیم کا سر آپ کی ران پہ رکھا ہوا تھا اور وہ آخری سانسیں لے رہے تھے. جانکنی کی حالت ہوتی ہے الٹی سانس چلنا، تو بیٹے کی روح باپ کے پیر پر سر رکھا ہوا ہے، روح قبض ہو رہی ہے، تو باپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ زبان مبارک سے فرما رہے تھے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی نے ہم کو بڑا صدمہ دیا. ایک صحابی وہاں پر بیٹھے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں، آپ تو نبی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، سینے میں اگر دل ہے پتھر نہیں ہے تو انسان روئے گا، اور اللہ نے آنکھوں سے آنسو بہانے کو منع نہیں کیا. دل ہے متاثر ہوگا، اس سے منع نہیں کیا گیا. منع کس چیز سے کیا گیا ہے؟ نوحہ ماتم سے، چہرہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اور ابھی پچھلے مہینے میں جو ہوا اسے آپ جانتے ہیں، وہ سب غلط ہے. غم، غم کا احساس ہوگا، غم سے اسلام نے منع نہیں کیا. جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن تک اس گھر والے غم منا سکتے ہیں، اگر منانا چاہیں تو، نہ مناتے ہو مرضی ان کی، لیکن منانا چاہیں تو 3 دن. تو انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، انسانی ضرورتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، جنگ بدر میں آپ کے اوپر، جنگ احد میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہوئے، آپ کے بدن سے خون گرا. طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ زخمی ہوئے، دکھی ہوئے. آپ مکے والوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے. کسی دن ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ بات مان لیتے تھے، تو شام کو آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے، چہرہ آپ کا کھلکھلا رہا ہوتا تھا. اور کسی دن ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہیں مانتا تھا، تو آپ غمزدہ رہا کرتے تھے. کیا ہے یہ فرق؟ بلکہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعات کثرت سے لکھے ہوئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بہت تنگ کرتے تھے، تو آپ مکے کی آبادی سے باہر جا کر کسی پہاڑی پر غمزدہ ہو کر بیٹھے رہا کرتے تھے کہ یا اللہ، دین کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. اور راتوں میں آپ اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑا گڑگڑا کر مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ جگر منہ کو آتا تھا. اسی کو قرآن نے کہا، لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ جان دے دیں گے، آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اتنی کوفتے میں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ الا تذکرۃ لمن یخشا. یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، دعوت ہے، جو مانتا ہو مانے، نہ مانتا ہو نہ مانے. بس سیدھی سی بات جو میں نے پہلے کہا، اگر دنیا کے سارے انسان خدا کی خدائی کے خلاف بغاوت کر جائیں، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جہنم تنگ نہیں ہے، سب جاؤ کمبک جہنم میں. اور اگر دنیا کے سارے انسان باطل سے توبہ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لے گئے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اس کی خدائی جو کی تو رہے گی. تمہارے سجدوں سے شان میں اضافہ نہیں ہونے والا، اور تمہاری بغاوت سے شان میں کمی نہیں ہونے والی. سارے انسان مانو، جنت تنگ نہیں ہے، سب جنت میں جاؤ. کوئی نہ مانے، جہنم تنگ نہیں ہے، سب کمبک جہنم میں جاؤ. جنت اور جہنم اللہ کی کتنی بڑی ہے، اس حقیقت کو سن لیجئے تو میں بات مکمل کروں. جب سارے مجرمین جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گے، سارے مجرمین، تو جہنم چونی بھر بھرے گی، ایک بٹا چار. اور خداوند قدوس نے جہنم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا. اور کتنی بھرے گی وہ؟ چونی بھر. تو وہ فریاد کرے گی، پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بھروں گا، میں تو خالی رہ گئی. قرآن میں کہا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ابھی کہا، ابھی چونی بھر ہوا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، خداوند قدوس جہنم کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیں گے. وہ انگلی کیسی ہوگی؟ اللہ بہتر جانے. وہ ایسی انگلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا ایسا جسم نہیں ہے. ہماری طرح اللہ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے بے نیاز ہے. اللہ بولتا ہے، ہماری طرح زبان نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے، ہماری طرح آنکھ نہیں ہے. اللہ کے ہاں جسم ہی نہیں ہے. وہ اللہ بہتر جانے کیا شکل ہوگی. جب خداوند قدوس جہنم کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیں گے، تو جہنم چیخ پڑے گی، میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں پھٹ جاؤں گی، اس بوجھ کو مجھ سے اٹھا لیجئے. تو خداوند قدوس انگلی ہٹا لیں گے. جنت میں آئیے، جنت کے اندر انبیاء کرام کا مقام، پھر صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ والے نیک بندے. سب سے غریب جنتی جو ہوگا، جس کو جنت کے اندر انٹری مل گئی ہے، سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کا رقبہ دنیا سے بڑا ہوگا. سب سے غریب جنتی کو جو ملے گا، کتنا بڑا ہوگا؟ وہ دنیا سے بڑا ہوگا. تو بڑے لوگوں کتنا ملے گا؟ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ قرآن نے کہیں کہیں اشارہ دیا ہے، وجنت الارض والسماوات والارض، ساتوں زمین و آسمان تنگ پڑ جائیں گے اس کی چوڑائی کے سامنے. جب قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان کی تھی، تو اس وقت انسان چونکہ کنویں کے اندر رہتا تھا، اور انسان کا ہمیشہ مزاج ہے جتنے میں رہتا ہے سمجھتا ہے اتنا ہی بڑا ہے، اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے. واہ صاحب، حدیث شریف میں ہے جنت اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی, تو ہوگی کہاں وہ؟ وہ سمجھے تو اسی میں ہوئے گی جہاں ہم رہتے ہیں. آج سائنسداں کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے, آج کی موجودہ سائنس کیا کہہ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی عظیم کائنات میں بہت سے تارے ہیں, بہت سے جسم ہیں, سورج ہے, چاند ہے, بہت سے سورج ہیں, تارے جن کو ہم دیکھتے ہیں, یہ چونکہ دنیا سے قریب ہیں تو ہم کو دکھتے ہیں, ورنہ لاکھوں لاکھ تارے ایسے جو ہم کو دکھتے نہیں, وہ تارے دنیا سے بڑے ہیں. اور وہ تارے جس کہکشاں کا حصہ ہے, وہ گروپ, ہزاروں ایسے گروپ ہیں, ایک ایک تارہ دنیا سے بڑا ہے. اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کی کائنات میں کتنی بڑی ہے وہ سن لیجیے. آپ قلم لے لیں, ڈاٹ قلم لے کر کاغذ پر نقطہ رکھے ایسا, تو وہ نقطہ اس دنیا کے مقابلے میں کیا پرسنٹ ہے اس کا؟ کوئی پرسنٹ بنے گا؟ کاغذ پر قلم سے نقطہ رکھو تو مسجد اقصی کے مقابلے میں کوئی پرسنٹ بنے گا اس کا؟ اور ڈونڈی, پھر تھانہ, پھر مہاراشٹر, پھر ہندوستان, پھر بر صغیر, پھر دنیا, جبکہ زمین ایک بٹا چار ہے, 75% پانی ہے. جو حیثیت دنیا کے مقابلے میں اس نقطے کی ہے, اللہ کی عظیم کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے. یہ ہے تحقیق سائنس کی. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نافرمانوں کو غذا نہ ملتی. انبیاء کرام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, امام المرسلین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے نماز کی امامت آپ سے کروا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا. سارے مذاہب کے ماننے والوں سنو, جب تمہارے پیشواؤں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے آپ کو امام مانا ہے, تو تم کون ہوتے ہو ان کو امام نہ ماننے والے؟ معراج کے سفر میں سارے انبیاء کرام جمع کیے گئے اور جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. یہ ایک علمی بحث ہے وہ کس طرح ہے اور آنا ممکن ہے کہ نہیں ہے, لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں معراج کا واقعہ نقل ہوا ہے وہاں یہ بات بھی موجود ہے. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے, امام المرسلین کہا جاتا ہے, خاتم النبیین ہیں آپ. آپ کی آمد کے بعد اب قیامت تک صرف اور صرف آپ کا سکہ چلے گا, آپ کی تعلیمات چلیں گی, آپ کی کتاب کا پیغام چلے گا, آخری کتاب قرآن قیامت تک کے لیے, اور آخری تعلیمات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ انبیاء کرام انسانوں کے درمیان اللہ کے نمائندے بنا کر بھیجے جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلی گفتگو ہوگی.